राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज अश्विन शुक्ला दशमी विक्रम संवत 2058 27 सितंबर 2001 प्रातः लगभग 8 बजे खीतापन स्वर्ग आश्रम राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचामूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यर्विन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओं नमो सुब्रह्मात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण सब परमात्मा ही है। ये मुक्तर बंधन है नहीं, साक्षात परमात्मा ही है। पत क्या है, अकेले भगवान केवल अकेले एक भगवान, तो अकेले गए मन नहीं लगा, एकाकी नरमत ऐसा आया है, एकाली यो खुश प्रसन्न नहीं हुए, रमुक विराम के प्रसन्न नहीं हुए, तब संकल्प हुआ कि मैं बहुत रूप हो जाऊं, तो बहुत रूप हो गए, बहुत रूप खेल में बहुत रूप हो गए, और खेल के लिए क्योंकि मूल में तो ये चीज थी एकाकी नरमत, एकाली में खेल होता नहीं, तो खेल के लिए मैं एक ही अनेक रूप हो जाऊं, ऐसे एक अनेक रूप होकर खेलने लगे। वो एक ही कृष्ण भगवान आधे शरीर से तो कृष्ण है, आधे शरीर से राधा जी बढ़ गए, दोनों खेल गए। तो राधा जी से कृष्ण भगवान, कृष्ण भगवान के आधे अंग में 8 सखा पैदा हुए, और राधा जी के अंग से 8 सखियां पैदा हुई, ऐसे 16वीं हुई है। ये हो रहे इधर समझा हुआ रास खेला, और खेल गए, खेल फैला, फिर एक से बहुत बढ़ते बढ़ते बढ़ते ये संसार रूप हो गया। इतना सब रूप वो खेले में, और खेल में श्री जी ने तो खिलौनों को आदर नहीं दिया, केवल भगवान को ही आदर दिया, और भगवान ने श्री जी को ना भगवान ने खिलौनों में आदर दिया, ना श्री जी ने खिलौना आदर दिया, श्री जी केवल भगवान की तरफ, अरे भगवान केवल श्री जी तरफ ये रहे, तो ये अपने अपने तरफ ही रहे दोनों, एक ही तो थे दोनों, दोनों एक है, एक ही तरफ रहे, तो ये संसार में नहीं आए। फिर सब दूसरे सब साथ आ गए, तो खिलौनों में फंस गए, जो जो खिलौना लगा उन खिलौनों में राजी हो गए, उनमें फंस गए, ये बढ़िया है बढ़िया है, यूं करते करते भगवान को तो गए भूल, और खिलौनों में रम गया मन, वो खिलौने में रम गया, तो फिर वह में जनों ने मरने लगे, मन बटे संसार कैसे। अब कोई को चेत हो जाए कि भैया भगवान से तो पैदा हुए, भगवान मेरी स्थित है, अरे लीन होंगे, क्योंकि स्थित तो है, जमीन पर भगवान ही पैदा हुई, ये पृथ्वी पर भगवान ही पैदा हुई, पृथ्वी तेज वायु का भगवान होंगे इसमें हुए, तो अब इस खेल में ठीक नहीं है, बार बार जमना मरना, पैसे हुए राग द्वेष पावन को लोगो ईर्ष्या वीर पाखन ऐसी अभिवृत्तियां होती, उन वृत्तियों को पकड़ने लगे, वृत्तियों को पकड़ पड़े संसार हो गया। ये चीज है वास्तव में मगर पास गए ऐसी दूर सब आ गए शोकर और जलंधर तरह तरह के दुख आ गए जिसकी गणना भी नहीं कर सकते इस तरह दुख हो गए। कब हुआ है कि भगवान से विमुख होकर खिलौनों के तरह प्रति जाने से है तो अब ठीक कैसे हो कि खिलौनों की तरफ प्रति जाने भगवान की तरफ से जाए ठीक हो जाएगा तो बेटी जिससे हुआ है उसे ठीक होगा उपाय तो जो जो पुरुष खिलौनों की तरफ प्रति रखा गई भगवान की तरफ कर दी ये सब रुपया पैसा मान और बढ़ाई आदर सत्कार ये सब आ गए। अब इसमें राजी होने लगे अब राजी होने लगे तो चीजें तो रहने वाली है नहीं और आप मरने वाले है नहीं इस बात दो आप बता गई चीजें नष्ट हो जाए जो आप भी मर जाते तो आप मर जाती अथवा आप रहते जो चीजें सदा ही रहता थी तो आप रहते। अब चीजों तो क्यों पैदा हुई है खेल के वास्ते खिलौना जिसने आदम खुला तो रह नहीं सकते और आप मर नहीं सकते तो आप सब भगवान कारण से मई बार सो जीव लोग जीव भूत सदा सदा मनुष्य सारी इंद्रिया प्रवृत्ति सारी कर सोती खासता है जो नाशवान है खिलौना सब नाशवान तो अनंत ब्रह्मांड है और अनंत ब्रह्मांड में ये खेल की चीज है उसमें अपनी एक भी नहीं है तिल जितनी चीज भी अपनी नहीं है एक धागे जितनी चीज भी अपनी नहीं है एक चिन्ह जितनी चीज अपनी नहीं है इनमें कोई चीज अपनी है ही नहीं कैसे जितनी भी चीज अपनी नहीं है अपनी नहीं है उनको अपनी मान लिया उनको जो जो अपनी माना जो संग्रह किया क्यों तू भगवान को दूर दूर कर चले गए और भगवान माने विमुख हो गए और संसार मस्त फट गए। अब इस बात को जानते नहीं जानते हैं सुनते ही सुनते हैं तो मानते नहीं मानते स्वीकार करते नहीं या पाले अगर इसे स्वीकार कर रहे ठीक तरह से भाई ये तो खिलौना है खिलौना दम रहने वाला है नहीं आपको याद नहीं होगा मैं तो याद है लाल हरा काश का टूटा था तो अरे लाल आदर रखते हो मेरे को याद है मेरे मानो कोई राज्य में नहीं गया अब क्या मिल गया बताओ भाई आप जब रुपयों का लोभ लिया रुपया में जाए हस्तियां मिल गई बच्चा मिल जाएगा मेरे परिवार मिल गया करते क्या हो आप कौन हो आप कौन हो किस काम में लगे साक्षात परमात्मा के अंश हो सात परमात्मा के साक्षात ईश्वर हर्ष जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशि ईश्वर हर्ष जीव अविनाशी चेतन और अमल मल है ही खुद मिल है नहीं चेतन अमल और सहज सुखराशि सहज सुख है आनंद स्वभाव आनंद है भगवान में दुख का लेश भी नहीं है तो भगवान हर्ष में लेश भी नहीं है सहज सुखराशि स्वाभाविक सो माया बस भय साई ये माया क्या है उसके खिलौना ये खिलौनों के बस में हो गए अब खिलौनों के बस में हो गए तो महाराज अब खिलौनों में आनंद आवे अब कांच में देखने में आनंद आवे लाल चीज लाल लाल दिखे और झाड़ गिलास होता है छह मूर्ति दिख छे एक छह मूर्ति अब क्या हो गया बताओ और खास के टुकड़ों में मुझे पकड़े तो टूट रहा का तो बताया दूसरे को देते नहीं था यह दशा है सब कह दो, समझा दो, सुना दो, मानते कि नहीं? मानते नहीं। अरे भैया मान लो, खिलौना है, एक खेल में कितना देर रहोगे? और रहेगा कौन? नहीं है, सब नष्ट हो जाएगा। सामने आदमी मर जाते हैं, सामने बाल बच्चे पुत्र पुरुष पुरुष मर जाता है, स्त्री मर जाती है, बच्चों आदमी मर जाते हैं, घर दोस्त उठ जाता है, घाटा लग जाता है, रुपया घाटा हो गया। अब उस मर हुए, अरे आप कौन हो, क्या कर रहे हो? रबे राधा हो गया, खुश हो गया ना, लघुपति हो गया, करोड़पति हो गया, करोड़। एक कोटी साथ चलेगी नहीं, मरोगे तो ये धागा भी साथ में चलेगा नहीं, शरीर मार देगी या वैसे ही मर जाएगी। ऐसे झूठे है, ऐसा जानते इस बात को पर मानते नहीं। समस्या है, अब इस बात को स्वीकार कर रहे कि भैया तो साथ तो रहेंगे नहीं। एक एक आदमी, एक भाई बहन को पूछो कि तुम रख लोगे, शरीर को रख लोगे? एक दिन भी बात रहेगी, एक दिन नहीं रख लोगे तो सकते नहीं, तो फिर क्यों मुंह में फंसे हो? चाहे तो इनको रख लो, अच्छा है इनको छोड़ लो, तो छोड़ा ही नहीं जाता, रख सकते नहीं, दुख पा रहे हैं। अरे तुम मान तो लो बात, ये तुम्हारे साथ रहेगा नहीं, कह रहे अगर ये जानते हम जानते हैं, अब ये जानना क्या काम आया? हम जानते हैं, जानने का मान भी तो हो नहीं, जानते हैं हमें। एक एक को पूछा जाए कि तुम अमर रहोगे, ये शरीर रहेगा? किसी की बात में ऐसी बात नहीं, ये मात से ही तो रहेगा, कोई भी कह नहीं सकता है। सब एक एक एक एक एक एक एक एक को पूछे, एक एक को, एक छोटा बड़ा, जवान बूढ़ा, किसे रहेगा? रहेगा तो नहीं, परिवार रहेगा, रहेगा तो नहीं, घर रहेगा कि ना, जमीन रहेगी फिर नहीं रहेगी, तो फिर क्यों फंसे लोगों में? बोलो और क्या करे भाई? ये बात जान रहेगा नहीं, फिर उसमें मैं जमेंगे। अगर तुम जो आगे जाओगे, तुम मरोगे नहीं, ऐसी रहेगी नहीं, पक्की बात है। खिलौना हरदम नहीं होता, खिलौना खेलने के लिए होता है, हरदम खिलौना नहीं होता है। ये हरदम ने मारा नहीं, आप जाने मार नहीं, क्या बचा दिया? हम तो रहेंगे, ऐसे रहेंगे, ऐसे कैसे रहोगे भाई? ऐसे कैसे रह सकोगे? ये रहेगी नहीं, बालक बना रहा कि नहीं रहा, तो जवानी रही, जवानी नहीं रही तो वृद्धावस्था रही कि नहीं रही, तो रोगी अवस्था रही कि नहीं रही, कि निरोग अवस्था रही कि नहीं रही, धनी अवस्था रही कि नहीं रही, कि निर्धन अवस्था रही कि नहीं रही, फिर उसी को ये बात प्रत्यक्ष है कि नहीं? तो रहती है ही नहीं, उसे पसंद पर दुख होता है, रोना पड़ता है। एक धनी आदमी भाई जी के पास आया, हनुमान प्रसाद जी बोलता है भाई जी के पास आया, भाई जी मैंने बात करनी है एकांत में, आओ करो। अब बैठ गया, लगा रोने, तो बात तो पूछ कि भाई जी मैंने ढाप कर सोने दो, मैं रोऊं कहां? मेरा रोना सुना कौन है? कहाँ रोऊं मैं जाकर? कोई रोना सुनता नहीं मेरा, रोए। अरे बात तो क्या भाई, बात क्या है तो भाई जी बने सोने दो, ढाप कर सो लो, बल बात होगा तो दर्शन ही बोली। धन्य आदमी सब चीज से, तो ऐसा दुख सतह झाड़ करके आपने ले लिया। कहते हैं मनुष्य समझाते हैं कि हम जानते हैं, हम जानते हैं, जानना क्या कहो भैया, क्या कहो भैया, जानना जानना असली वो है जो छोटा बड़ा हो जाए। अंत ही तो ही तजेंगे पावर, तू न तजे अब ही ते, अंत ही तो ही तजेंगे पावर। ऐसा सुने स्त्री पुत्र भाई बंधु मार बाप कठुरमी सब छोड़ देंगे, शरीर छोड़ दे, शरीर भी जानते हैं मानते नहीं। अगर मान ले आज ही आपका कोई रत्ति भर भी नुकसान होगा नहीं, रुपया देना पड़े नहीं किसी, कोई घाटा लगेगा नहीं, ऐसा सुखी हो जाओगे। आपकी पूंजी है जो नहीं, पूंजी में कमी नहीं होगी, आप उस शरीर में कमी नहीं होगी, कोई नहीं है जो नहीं होगा। अब ये मैं बताओ किसी शंका है तो लो, रहेगा नहीं, ये बात भी सच्ची है। मेरे जन्म से याद ही नहीं है कहाँ थे, अच्छे थे, किस जोड़ी में थे, नरकों में थे, स्वर्ग में थे, मृत्यु लोक में थे, कहाँ पर थे, कैसा रूप था, क्या सामग्री थी, कैसा कुटुंब था, याद तक नहीं है, ये याद तक नहीं रहेगा। यहाँ मरने वालों को सेठ जी ने कहा भाई तुम समाचार दो देना, अब मर जाओगे तो वहां से समाचार देना कि यहाँ ये दशा है, तो हमें पता तो रहे उसे एक नहीं कहा नहीं बीती बात याद ही नहीं रहता, क्या कह रहा है कुछ मेरा याद ही नहीं। तुम मरो तो जाओ जहां से कहना यहाँ ऐसा ढंग है ऐसा ढंग है, तो पता तो लगेगा उसे, किसी नहीं कहा है। मरने वाला वो कहा से दिले यहाँ पर सुख है कि दुख है कैसा है कोई समाचार नहीं। फिर ऐसे ही लगे हुए यो जानते नहीं कि ऐसा सबकी होगी, अब तो होगी ही भैया, और मरने वाली रीत है आ कैसे जाएगी, इसका नाम मृत्यु लोक है, ये मरने वालों का लोक है, या मरने वाले ही मरने वाले थे, सब मरने वाले ही मरने वाले इकट्ठे हुए, सब मरने वाले इकट्ठे हुए, या वृक्ष वीर मकान वीर शरीर वीर सब नष्ट होने, सब नष्ट होने वाले ही इकट्ठे हुए, सब उनका ही लोक है ये, अदम नहीं घर नहीं, फिर भी करो मानते नहीं। अरे मृत्यु लोक में तुम अमर कैसे हो गए, सब खेल है, ये तो खेल ऐसा हो गई, अब इसको स्वीकार कर ले मान ले बात ठीक है। भैया अभ्यास से वो चीज नहीं मिलती, वो चीज है जान लिया, जानते खटा खुल गया, आंख खुल गई, आंख खुल गई पता लग गया, बात तो इतनी है और है ही नहीं बात, आपका क्या है आप सही नहीं, तेरे जितनी चीज भी अपनी नहीं है, अपनी चीज कितनी आप बताओ, आपकी चीज है जिस पर आपका आधिपत्य चलता है, हाथ है यू यू यू कर सकते हैं, पहले तो मार गया हाथ ही दू हाथ जी, ये दशा होती कुछ शक्ति नहीं है, कोई ताकत बताओ आप कैसी ताकत है, मैं यू कर सकता हूँ, प्रत्यक्ष बात है प्रत्यक्ष एकदम, छिपी हुई बात नहीं है, सबके सामना है, कभी यह परिस्थिति एक रूप रहने वाली है ही नहीं, कैसे रह जाएगी, रहने वाली चीज ही नहीं है, ये तो ऐसे बदलने वाली चीज है, ये मृत्यु लोक है, याद करो मृत्यु लोग मरने मरने वाले सब मरने मरने वाले इकट्ठे हुए पास रहे, मेरा रुपये बेटा चला गया, मेरे बाप चला गया, मेरी लुगाई चली गई, मेरा पति चला गया, मेरी कोई चला गया, सगा जाने वाला है, अब नई बात ही होगी, सब मरने वाला इकट्ठा हुआ है, मार पत्नी मर गया था, वो भजन हो गया था पति पति मरने वाले भी शंक है तो मरने वाले भी साथ रहे तो मरने वाले है तो इतनी बात पक्की है, इतनी सच्ची बात है, मानेगा नहीं तो क्या लाभ उठाओगे? नहीं मानो तो से क्या लाभ दोगे? थोड़ी कृपा करो, ध्यान दो, मेरा कुछ नहीं है अनंत ब्रह्मांडों में, ये शरीर ब्रह्मांडों के साथ है, इनमें कोई चीज अपनी नहीं है, मन मेरा नहीं है, बुद्धि मेरी नहीं है, अहंकार मेरा नहीं, अपरा प्रकृति है, भूमिरा बोधन वायु मुखंग मनो बुद्धि अहंकार प्रकृति अपरे मतलब मेरी है, मेरी प्रकृति भगवान के, अब तुम अगर मेरी है अब धरो भगवान से, भगवान जो मेरी है अब गना मेरी है, और तुम्हारी नहीं है एक तिल चीज, तुम्हारी नहीं है, तुम्हारी चीज है ही नहीं, तो इसको पहले मान ले है कि हमारी चीज नहीं है, हमारी चीज है ही नहीं, अगर इसको आज स्वीकार करो, आज ही आज अभी, आज भी अभी, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, अनेक जन्म की बिगड़ी हुई बात आज अभी सुधर जाए, आज सुधर जाए, आज भी अभी, देखो हमने हो राम को नाम जपो, राम जी रहे तो राम जी को फायदा हुआ है, राम जी का है, राम जी सदा है, सब जगह राम जी है, वो मेरा है, बस राम जी मेरा नहीं है और मेरा सब और मेरा है, जो मेरा है उसको तो अपना माना नहीं, अरे अपना नहीं है उसको अपना माना, अरे दुख कैसे बैठे सर, दुख कैसे बैठे। एक संत से पूछा कि महाराज दुख कैसे बैठे, संत ने जाकर एक ऐसा पेड़ था उन्होंने पकड़ दिया, अरे भैया वो सुनाओ भाई सुनाओ भाई सुनाओ भाई सुनाओ, और बाबा जी छोड़ दे, छोड़ दे नहीं सुनाओ तो छोड़ दे, सुना दो भैया हम फंस गए, जा नहीं सकते कहीं भी, हम क्या करें, छोड़ाओ तो छोड़ाओ, किसी दूसरे पकड़ा हो तो पकड़ा है तुमने तो सुनाओ तो सुना देगा, सुना दे आप सुनो के सुना दो, हम तो फर्स्ट है देखो ऊपरी अंदर हिंदी अंदर नहीं आप फर्स्ट गए, सुनाओ सुना तुम दया करो, दया तुम कर दो टूट जाएगा, इतनी जो बात है, आप बताओ सर इसे सिवाय क्या बात है, रुपया मेरा है रिटर्न तो मेरा कहा नहीं, आप कहते रुपये मेरा है, घर मेरा है घर में मेरा कहा नहीं, जमीन मेरी है जमीन ने तो मेरा कहा नहीं, हमारी है हमारी है, अरे मारे भगवान है कोई सुनाई नहीं सुनता, क्या सुना हमारे है हमारे कोई सुना सुनते ही नहीं, तो आवश्यक तो है भगवान की, पकड़ दिया नाशवान को, अनाविनाशी है, 84 लाख जूनी भोगता है तो ये जो समझता कि कोई जूनी मेरे साथ नहीं है तो मैं इनके पास क्यों मरू, सीधी सीधी बात है, मैं कहूँ इसमें फर्क में तो आप बताओ, झूठी बात कर दो भैया झूठी बात है, बाबा चीटी चिड़ी कमेड़ी उंदर घर ही में घर कहता आया जो सभी चल जासी बासो दिन दस लेता, दिन दस चिड़ी कमेड़ी है ना लड़े लिया ना पर लड़े चल रहे घर बैठा है माँ घर बैठा तो देखो सीधी सीधी बात सरल बात है, अगर ये बात ख्याल ख्याल करो आप निहाल हो जाओ। अभी देखो अपन एक एक आदमी को हमारा को भी आपको भी टिका दी, बस कुछ नहीं निकले आगे से। तो जो साधु है घबराया हुआ नहीं, भाई घबराहट नहीं हुई, आप घबराहट ज्यादा होगी। जो आपके पास ज्यादा चीज है सीधी घबराहट जाता है, तो सीधी बात है जो घबरा रहे कहीं कहा पा रहे कोई नहीं, मर निकला घर से तुम्हारी क्या जो रहे उसका घर वाल है ही वो नहीं, क्या जो रहा है मारो घर है तो फंस गया। अब सुना गया आप सुना दो आप सुना दो आप कृपा करो आप कृपा करो सुना दो कैसे करो सुनना नहीं आप पकड़ लीजिए आप सुना दो आप कृपा करो सुना दो हम सुना हमने पकड़ाया क्या हमने पकड़ा आपने आप सुन सुन जाएगा हम क्या करें हम बात करते हैं सुन जितना छोड़ दिया उतना तैयार हो गया। सत्संग के मैं भी एकांत में भी बात करी मेरा कुछ नहीं है मेरे को कुछ नहीं चाहिए आपको क्या चाहिए शरीर को चाहिए मन बुद्धि इंद्रियों को चाहिए इंद्रियों को भोग चाहिए आपको क्या चाहिए आपको तो भगवान चाहिए क्यों भगवान है सो आप भगवान से आप ही कोई चीज नहीं है आप कोई चीज है नहीं सब बात एकदम ठीक है। मेरा माई का देव मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई सास में पीर में कोई नहीं शरीर तक नहीं रहा आवास की तो मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई सब की ऐसी बात है सब जितने मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न मस्त है। द्वारका जी में गई वहां बूढ़े बूढ़े ब्राह्मण पेहरी वाले भाई साहब चार बताओ भाई साहब पधारो सास ने गाय बीनी साहब पधारो अब परसा वाले में दुख मार भगवान सामने कह रहे मेरे हम क्या करो मन करता नहीं जाने का बूढ़े बूढ़े ब्राह्मण कहे पूज्य बुद्धि है उनमें मेरे भाई की बहादुर बुद्धि है बूढ़े ब्राह्मण है यही दिन सबका हो रहा है अभी होने वाला है ऐसे कहे अभी भी अभी हो तो रहा है ये छूट रहा है बालक बड़ा छूट गया कि नहीं सलाह करी बालक बड़ा सलाह करी मैं छूटूंगा ये कर आपने छुट्टी दी छोड़ दो सब छूट जाएगा कोई साथ में नहीं रहेगा फिर रोगे मैं अकेले रह गया अकेले रह गया अकेले ही हो तुम असली तुम्हारा है भगवान मई मान सो जीव लोग मेरे अंश है ये अरे भगवान मौज हो जाएगी सुधा करिए आप हो अविनाशी और पकड़ी सी जाओ विनाशी विनाशी जाओ पकड़ी इतना तो हरे को हो सुना चाहिए कि मैं कैसा हूँ किस जाति का हूँ उन्हें चीजा किस जाति की है क्या ये साथ रहने वाली है क्या शरीर साथ रहने वाला है क्या मन साथ रहने वाला है क्या बुद्धि साथ रहने वाली है क्या रुपया साथ रहने वाला है क्या कुटुंब साथ रहेगा क्या घर साथ रहेगा कहने में कहने लगा मानने में नहीं हम बोलो कैसे दुख कैसे बैठे सीधी सर बात हजार साल में घर में ही बैठे रहो, अपना मत मारो, अपना मत मारो। अब आप इतने इकट्ठे हो गए, अब बिगड़ गया, अब लग जाए रोने में, सोचियो रो, इतने आदमी थे चले गए, तुम्हारे एक आदमी मर जाते रोते हो, हमारे दान चले गए। अरे एक आदमी रुख है इतने चल जाते कितना तो होना चाहिए। सब हमारे आदमी सब हमारी बात सुनते सब जाते सब अकेले जाए, रोना शुरू कर दे तो कोई चुप रखना है नहीं, रो तो रो बेटा दिन रात रो, ये रहते नहीं। अब घर के काम है नहीं, कैसे बैठ रहे तुम्हारे पास बैठ रहे, हरदम सत्संग बात सुना सुना चल दिया कि हमारे सुने हमारी बात सुन रहे हमारे साथ नहीं थे, साथ रहने निधि तो है ही नहीं, छोड़ दो सब कोई साथ रहने नहीं है तो मेरा कुछ नहीं है, मेरा कुछ है ही नहीं, पक्की बात माना मुझे नहीं, अरे मेरे को कुछ नहीं चाहिए, आपको नहीं चाहिए, शरीर को चाहिए, मन बुद्धि इंद्रिया इनको चाहिए, भोग अपना अपना आपको क्या चाहिए, आपको कुछ नहीं चाहिए, आपका कुछ नहीं है, आपको कुछ नहीं चाहिए, ये दो बात मान लो, मेरा कुछ नहीं है, मेरे कुछ नहीं चाहिए, मेरा कुछ नहीं है, मेरे कुछ नहीं चाहिए, मेरे कुछ नहीं चाहिए, ये इच्छा छूट गई, ये मिले ये नहीं है, और मेरा कुछ नहीं है, ममता छूट गई, ममता कामना ममता कामना, मेरा कुछ नहीं है, मेरे कुछ नहीं चाहिए, एकदम निर्भर हो जाओ, कितने बाहर वो चलते जाए, दो बात है, मेरा कुछ नहीं है, मेरे कुछ नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए भगवान, मेरा कौन है भगवान, भगवान मेरे हैं मेरे चाहिए, आवश्यकता परमात्मा की है वो हमारे हैं, उसकी जरूरत है बस, आवश्यकता एक कामना होती है एक आवश्यकता होती है, तो भूख लगती है तो भूख में कुछ दे देना आवश्यक है, और सब उसी चाहिए वैसी है, ये कामना है, तो भूख है तो ले लो, तो भूख तो है भगवान की देव सरसाई, प्यासे मर रहा हूँ प्राण निकल रहे कि हलवा गर्मा गर्म घी घी तैर रहे हो घी रहते हो हलवा बचा, अरे मैं तुझे मरू हो जाएगी पानी सौ तीमती पानी सौ ज्यादा कीमती चीज है हलवा, पानी जैसी चीज वो नहीं दी आदत नहीं करते जीवन जीवा बढ़िया गर्मा गर्म रस यहाँ मर रहा ऐसे ही भूख लगी हो जो लो गंगा जल जरा ठंडा जल है ठंडा, मैं भूख लगी है मर जाऊंगा भूख जाओगे और ठंडा जल भी हो अच्छा मुझे ठंडा जल है, अब भूख लगे जल पिए प्यास लगे हलवा जी में भात गया बटे इतनी चीज सामने, अरे भूख है तो अन्न खाओ यार प्यास है तो जरूर पियो ठीक हो जाएगा, भूख तो है परमात्मा की हेला कर रुपया चीज अपना रहेगा नहीं, बात प्रत्यक्ष बात है छोड़े बात है, कोई छिपी बात नहीं है, कोई समझने वाले पढ़ाई करने की बात नहीं है, सब जानते हैं सबको पता है, अरे मैं कोई भी बात झूठी हो तो बताओ एकदम शंका हो तो पूछो। अब भूखा मर रहा है और लोग जल बहुत ठंडा है, गंगा जल है, ठंडा जल, ठंडा ठंडा ठंडा, भूख मर रहा है ठंडा ठंडा, प्यास लगे जोर रहे, हलवा लो हलवा, गर्मा गर्म, गर्मा गर्म हलवा बहुत बढ़िया, मर रहे हो बहुत बढ़िया, कैसी चीज है, देसी घी है, अरे कितना ही हो, बोले कैसे घी तैर रहा हूँ, ऊपर घी तैर रहा है, आदर्श हो रही है, देख लो थी लखपति करोड़पति को, करोड़पति को हजार रुपया दे, हजार क्या दे रही है वो मानी, भूखे को जो चाहिए खुदा न भागे पानिया, तृषा न भागे अन्न, मुक्ति रही हरि राम मेरन मानव सचे बनना, भूख न भागे पानिया, पानी से भूख नहीं मिटे, भूख न भागे पानिया और तृषा न भागे अन्न, तृषा नहीं उठे बढ़िया भोजन है बेटे, ऐसे ही मुक्ति नहीं हरि नाम में ना मानव सच बन, भगवान के बदले में अब नहीं है, भूखन भागे पाणिया, तृषण भागे अन्न, मुक्ति नहीं हरि नाम में ना यश मानव सच बनना, मां भूख दो भगवान नहीं चाहिए, बेहद करो अंत रुपया बेड़ा करो, रुपया बेड़ा करो, प्यार से तो मर रहा है, हरे वाला हो गए गर्म गर्म आवल हो भाई, जहां जो भूख है असली वो बात बताओ, एकदम ठीक हो जाए, एकदम राजी हो जाए, ऐसे भूख परमात्मा की है उसको आवश्यकता कर रहे, और भोजन परमात्मा की भूख, परमात्मा ने ध्यान नहीं दिया, मैं भूख की जगह ही यह चीज अलग है, परमात्मा की प्राप्ति हो जाए तो भूख प्यास मिट जाएगी, अरे परमात्मा मिल गया भूख प्यास, तो भूख प्यास तो है नहीं, परमात्मा मिल गए शांति हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, आप खास भूख है भगवान की, एकदम ऐसी बात है, सच्ची बात है, एकदम कितनी मेहनत करो भले बचेगी नहीं, करो करोड़पति है वो अरबपति है बचेगी नहीं, हिंदुस्तान भी सब हमारे कब्जे में हो जाए, अरे गाया मर जाए तो चमड़ा खरीदो, बड़े बड़े धनी आदमी ने प्रयास करना, विदेशियों ने कि भाई हिंदुस्तान है ये बड़ा बड़ा है, अरे समझे कहो पर स्वतंत्रता रहने का स्वभाव बन गया, अमेरिका में श्रोते सा काम पड़ा तो सब जो है सब एक हो गए, एकता नहीं होगी आपस में, कृपा करो कृपानाथ सब एक जो मिल गया, हे नाथ हे नाथ, अपने इतनी बढ़िया बात है, ऐसे जोड़े की कोई बात मिलेगी नहीं, इतनी बढ़िया बात है, और सबके लिए सुलभ है, भगवान का नाम भगवान सबके लिए सुलभ है, सबके लिए मुफ्त में, तो मुफ्त में लेते नहीं, जिन लिया है जिनको शांति मिली है वे जानते भी हो, यह संतोष किया है, प्रत्यक्ष बात है, प्रत्यक्ष एकदम, हमारे बाल बच्चा नहीं है पर तो चिंता ही नहीं, सूर्य ब्याह करना है, सूर्य ब्याह करना है। कुत्ते सरा से उठे उठ जाए वहां सो जाए, वहां से उठे वहां जाए सो जाए, इस घर में निकाल दीजिए घर में जाए। थे ये तो देखो कम से कम ना घर है, ना धुरा है, ना छोरी है, ना स्त्री है, ना रुपया पैसा है, जी है, दुख तुम्हारे साथ तुम्हारे में है ही नहीं, ऐसा दुख उनको है ही नहीं, कोई चिंता नहीं, फिक्र नहीं है। तुम्हारे पता तो लगे ये कह रहे हैं हमारा कल क्या मिलेगा, अभी बात कर रहे हैं अभी बहुत भूख लगेगी, क्या मिलेगा पता नहीं, क्या मिलेगा जो मिलेगा वह ले गए, आप भी जीते हम भी जीते हैं, फल क्या है, कृपा करो कृपा नाथ आप ऐसे करो, भूख लगी अन्न भी नगर है, ऐसे अन्न भी नगर तो क्या होगा, क्या क्या होगा आज कर क्या होगा, मर जाएंगे, अच्छा अन्न खाकर नहीं मरोगे, अन्न नहीं मिलती क्या करोगे, क्या मर जाएंगे, अच्छा अन्न खाकर नहीं मरोगे, तो मरना तो है, अन्न खार मरो चाहे भूख मर मरो मरना तो है, क्यों नहीं गुलामी करे, अन्न खाते खाते ही मरते हैं लोग, क्या भूख बैठी मरते हैं। है बात एकदम सच्ची, तुषान भागे पाने यार, ऐसे ही मुक्ति नहीं है ना, मेरे मानव भक्त भक्त नहीं है, भगवान का नाम है, काम धंधा खराब बोल कर समझ में नहीं आ रही बात, उदाहरण सामने देख करके समझते नहीं, कुछ न देखे इधर नहीं बात है, परिता पैसा रख करके आदमी पैसा सुख नहीं ले सकता, मोटर रखने वाले नहीं ड्राइवर है, वह हाथ में मौत रहती है, मालिक मन मित्र मालिक अपराग रहा हो जो स्नान थर बरूबर करेगा नहीं रहेगा, ऐसा आगे बैठेगा खुले चला बजे चलेगा, तुम्हारे को बस में होना पड़ेगा, उनको बस में नहीं होना पड़ेगा, बोलो साथी झूठी झूठे अभिमान से क्या हुए, सच्ची बात मान लो निहाल हो जाओ, एकदम निहाल हो जाओ, दो बात है, मेरा कुछ नहीं है, मेरे कुछ नहीं चाहिए, आपके खुद ही कुछ नहीं चाहिए, मम्मी वासो जीव लोग है वो पर मेरा यश है, मनुष्य कर सकते आपके ना भूख है ना प्यास है, आप तो सत्य हो, पर शरीर को मान लिया, अब शरीर को अपना मान लिया तो संसार मात्र अपना हो गया, बस एक छोकरी के साथ में संबंध करते ही सासरा हो गया, कोई सासुर कोई ससुराल, कोई सालार कोई सालीन कोई सलाइन कोई कहीं हो गया, एक छोरी मर गई जयराम जी की, धीम हुई जवाई चोर, धीम हुई जवाई चोर, सुनो महाराज सुनो भाई, अब ध्यान देकर जिनसे सुख होता है उसका नाम लेते हैं, उसे नाम रटने में लग जाओ, ध्यान लग जाओ उसका नाम लेते हैं, हे नाथ पुकारो भीतर से, हे नाथ माता की जय, मोन मगध मन श्री वाले की जय।